De Sparreheuvel is een nieuwe locatie waar veteranen met onder andere PTSS na een missie terecht kunnen. Veteranen Leo Veerman en Meinke Eerhart vertellen straks waarom die plek zo welkom en belangrijk is. Er is veel onduidelijkheid over de gevolgen van de hack van chipmaker Nexperia. Nu is in het NOS Journaal Michel Koenen. Hackers die hebben vorige maand toegang gekregen tot de systemen van het Nijmeegse bedrijf, laat de chipmaker weten na berichtgeving van RTL Nieuws. De hackers zeggen geheime informatie bekend te maken als Nexperia geen losgeld betaalt. Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp van de Universiteit Twente, legt uit wat voor bedrijf het is. Nexperia, dat is een bedrijf wat vroeger bij Philips hoorde. Dus Philips heeft een tijd geleden zijn chipdivisie afgestoten. Toen werd het NXP en toen zijn er later nog meer stukken afgestoten. En een daarvan is Nexperia, maar het is een oud stuk Philips Nijmegen. En dat heette vroeger transistoren en diodes. Dat zijn eigenlijk gewoon hele kleine goedkope onderdeeltjes. Als je met eten vergelijkt, is het zeg maar de peper en het zout van de elektronica. Dus je hebt het altijd wel nodig, maar het is niet bijzonder moeilijk, zeg maar. Het is een bedrijf met grote klanten als SpaceX, Apple en het Chinese Huawei. Ik denk dat alle grote bedrijven daar wel chips kopen. Het is echt gewoon een van de grootste makers van die hele eenvoudige chips die overal in zitten. Dus ja, de apparaten hebben chips, dat zijn vaak moeilijke dingen. Maar dit zijn hele simpele dingetjes, maar zonder die simpele dingen kunnen die apparaten niet werken. En Nexperia is vooral heel goed in het heel goedkoop heel veel van die chips maken. Daar zijn ze echt kampioen in. Voor Nexperia is het heel vervelend als bedrijfsgeheimen zijn gestolen. Ze hebben best wel strategische kennis, vooral in het maakproces. En dat is wel kapitaal waard. Dus het is heel vervelend. Ze hadden de beveiliging blijkbaar niet op orde. Maar heel veel bedrijven kunnen gehackt worden. En ja, dit is er weer eentje. Of de hackers nou zelf direct iets kunnen met de informatie, dat is nog maar de vraag. Het is niet iets dat je dat gelijk gaat nabouwen en dat je nog een tweede fabriek ernaast zet die er gaat concurreren. Het is meer de gevoelige gegevens, de klantgegevens, hoeveel chips waarheen gaan en dan voorspellen hoeveel telefoons er worden verkocht van een bepaald merk. Dus ja, het is gewoon belangrijke informatie. En niet direct om dan ook dat te gaan gebruiken om chips te maken. Ik denk dat het op een andere manier te gelden kan worden gemaakt. Zei hoogleraar Bram Nauta van de Universiteit Twente over die hack bij Nexperia. Inwoners van de Russische stad Orenburg worden massaal geëvacueerd vanwege het stijgende water in de rivier de Oeral. Dat zegt de burgemeester van de stad met 500.000 inwoners. Het waterpeil zou in de afgelopen 10 uur met 40 centimeter zijn gestegen en de situatie in de stad is volgens de burgemeester uiterst gevaarlijk. Het zuidwesten van Rusland en het noordwesten van Kazachstan hebben al de hele week te maken met overstromingen. Dat gebeurde na een damdoorbraak bij de Russische stad Orsk. Die dam, die niet goed zou zijn gebouwd, begaf het na dagen van zware regenval. 3 jongeren van 15 en 16 uit de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zitten vast voor terrorisme. Ze worden verdacht van het beramen van een aanslag op politieagenten en kerken uit naam van terreurgroep IS. Frankrijk raadt zijn burgers af om de komende dagen naar Iran, Libanon, Israël of de Palestijnse gebieden te reizen. Aanleiding is de opgelopen spanning tussen Israël en Iran. Israël zou rekening houden met een directe Iraanse vergeldingsaanval. De Formule 1-kalender van volgend seizoen is gepresenteerd en de Grand Prix van Nederland staat gepland voor het laatste weekend van augustus. Max Verstappen won tot nu toe alle races voor eigen publiek. De voormalige verpleegkundige uit Assen, die zei dat hij patiënten had gedood, wordt niet vervolgd. Hij vertelde aan hulpverleners van de GGD dat hij tijdens de coronapandemie het leven van zeker 20 patiënten had beëindigd. Ze zouden in zijn ogen ernstig hebben geleden. Maar uit niets blijkt dat de man daadwerkelijk patiënten heeft omgebracht, zegt het OM. Nou, hij was verdachte op basis van zijn eigen uitlatingen, die ook bevestigd waren door de informatie die we van de hulpverleners hebben gekregen. Dat was voldoende om hem aan te houden. Maar je hebt uiteindelijk, als het om strafrecht gaat, aan een bekentenis alleen niet genoeg. Dus er moet meer bewijs bij komen. En we hebben uitgebreid onderzoek gedaan, maar dat bewijs niet gevonden. En dus is die wat ons betreft nu geen verdachte meer. De advocaat van de verpleegkundige zegt dat zijn cliënt blij is dat er nu een streep onder de zaak kan worden gezet. De Friese verzetstrijder Esmee van Ege krijgt eerherstel van het Friese Verzetsmuseum. Ze smokkelde als verzetslid wapens en voedselbonnen en ook hielp ze Joodse kinderen en geallieerde piloten onderduiken. Maar tijdens de oorlog kreeg ze een relatie met een Duitse officier, waardoor lange tijd werd getwijfeld aan haar loyaliteit. In 1944 werd ze verraden door een vriendin en doodgeschoten door de Duitsers toen ze 26 jaar oud was. En haar verhaal vormde inspiratie voor de film Zwart Boek. Weer nog vanuit het westen steeds vaker zon, maar er blijft nog altijd sluierbewolking mogelijk. Het is 13 graden op de Wadden tot maximaal 21 graden in het zuiden van het land. En er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dan is er nog meer zon dan vandaag en wordt het ook iets warmer. 16 tot lokaal 23 graden. De ANWB verkeersinformatie, Tim Schaap. Jazeker, vanwege de zon rijden de mensen vandaag ook weer door de Bollenstreken onderweg naar Lisse. Op de N207 file richting Hillegom vanaf Abbenes 2 kilometer met minimaal 20 minuten extra reistijd. Verder begint het ook elders hier en daar drukker te worden op de wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij afrit Weert Noord een ongeluk met 2 vrachtwagens. De rechterrijstrook is dicht omdat er diesel op de weg ligt. 35 minuten vertraging vanaf knooppunt Leenderheide. Verkeer richting Maastricht kan ook de borden Venlo volgen over de A67 en de A3. Verder naar de A28, Groningen richting Zwolle. Tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord, 6 kilometer met een kwartiertje extra. Ook daar ongeluk, rechterrijstrook dicht. En tot slot de A1 nog, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum-Noord, 10 minuten in de file staan door een kapotte auto. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De Stille Design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Zeg je Leon, dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd, want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Money, money. Ja, jackpot alert! De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. Apro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, we zijn er weer. Cecilia Cross is een van de architecten van het Nederlandse Verhoef CS, die het Olympisch zwemstadion in Parijse voorstad Saint-Denis heeft ontworpen. Het enige nieuwe stadion dat voor de Spelen is gebouwd. Daarna moet het een functie in de buurt krijgen. Dan hebben ze het over de legacy, toch, Peter? Als je zo'n stadion nog na de Spelen kan houden. Nou, dat doen ze wel goed, dat er in ieder geval maar 1 nieuw stadion wordt gebouwd. Maar het is wel, ik zag de foto's van het zwemstadion. Ziet er goed uit, hè? Dat is echt wel heel erg bijzonder. Ja, maar weet je, kan je nog herinneren dat men in Rio de Janeiro zei ze er ook van, ja, we gaan die stadions bouwen en die worden echt voor de legacy gebruikt. Nee. Helemaal niets. Helemaal niets mee gedaan, hè? Er ligt gewoon water in, mug. Het is een bouwval geworden daar in Rio. Ja, dat is toch treurig. Laten we hopen dat het in Parijs anders gaat. Straks ook augurkenkoning Oos Kesbeek. Vorig jaar was een serie over het Amsterdamse augurkenbedrijf een onverwacht groot succes. Nu komt er een nieuw seizoen. Goed nieuws voor wie blij wordt van zuur. 18 april start een nieuw seizoen van de augurkenkoning. Nou, die nieuwe machines lopen nog steeds niet goed. Nog steeds kloten. Ga maar weg. Kijk, het is toch geen 10 bij 10? Je bent er niet blind. Welke stommeling doet dat nou? Ik zie jullie allemaal lachen. Ja, maar dit is, ja. Ja, hè? Ja, dat is een heerlijk figuur. En ook, het is ook lekker. Ja, het is ook lekker, dat is ook zo. Wacht even, dit is NPO. Maar er zijn ook heel veel andere lekkere augurkenmerken. Ik kan niet oh ja, dat moet je natuurlijk zeggen. Ja, ik heb geen idee welke andere. Maar goed, er zijn maar NPO, het is bijna weg, man. Oh ja, dat is waar. Nee, één blijft nog wel, de rest gaat weg. Dan de Rijswijkse burgemeester Houri Sahin deed deze week een opvallende oproep. Ze riep namelijk vrouwen die met huiselijk geweld te maken op om haar te mailen. Dan kan zij als burgemeester helpen. Het is een goede zaak natuurlijk. Maar opvallend dat zij dat doet eigenlijk. Als burgemeester. Als burgemeester. Ja. Maar wel opvallend. Is het ooit voorgekomen? Denk het niet. Oeh, nou, ja, misschien wel. Goeie vraag. Misschien wel, maar niet dat we het gezien hebben. Nee, maar zeer bijzonder. Nou, verder in de show een wereldwijde doorbraak in de medische wereld. Maastrichtse onderzoekers kweekt als eerste ter wereld een synthetische embryo-tweeling. Erik Vrij vertelt straks over toepassingsmogelijkheden van deze fascinerende vinding. En natuurlijk mijn vogelvriend Arjen Dwarshuis er ook weer bij. Maar nu is Prins. NPO Radio 1. Het is tot 4 uur. Umberto. Umberto Tan. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heard about 49, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. In front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides gon' take you higher. Minor keys and drums to make a rhythm escape jam. Radio 1 om 14 minuten over 2. En dan begin je toch echt aan het weekend als je dit hoort. We gaan het hebben over een onderwerp wat eigenlijk te weinig over hebben, eerlijk gezegd. Het gaat over relationele en psychische problemen, verslaving, dreigende dak- en thuisloosheid. Het zijn maar een paar uitdagingen waar sommige veteranen mee te maken krijgen als ze terugkomen van een missie. Daarom is er deze week in Zeist een bijzondere plek geopend, de Sparrenheuvel. Op deze locatie krijgen ieder half jaar 12 veteranen extra begeleiding en behandeling bij hun herstel. Het is een samenwerking tussen het Leger des Heils, het Nederlands Veteraneninstituut en het Ministerie van Defensie. Demissionair minister Ollengren verzorgde de opening. Een plek voor veteranen, met opvang ook door veel veteranen. Professionele opvang, hulp voor die veteranen die dat nodig hebben. En ik hoop dat ze hier de plek vinden om tot rust te komen en om weer verder te kunnen. Ja, na een traject op de Sparrenheuvel moeten de veteranen weer in de samenleving kunnen terugkeren. Bij mij hier in Hilversum in de studio Mijnke Eerhardt, kerstvers locatiemanager, ja. Met Leger des Heils tenue aan ook, van de Sparrenheuvel, zelf ook veteraan. En veteraan Leo Veerman, die diende in Libanon. Jullie zijn allebei veteraan. Mijnke, je bent dus ervaringsdeskundige. Ja. Kan je iets over vertellen wat voor ervaring je hebt gehad, waardoor jij uiteindelijk met veel invoeling met de collega-veteranen kan omgaan? Ja, ik ben zelf uitgezonden geweest in 2008 naar Afghanistan. Daar heb ik 5 maanden gezeten. Ik wil wel meteen duidelijk hebben dat ik heb geen PTSS. Dat is bij mij niet vastgesteld. Maar ik heb wel zelf lichtelijke problematiek. Of in ieder geval, toen ik terugkwam, toen zei mijn man ook wel van, ja, je bent toch wel iets veranderd. Een voorbeeld daarvan is als mijn kinderen 's nachts langs bij bed komen te staan, omdat ze wakker zijn, dan schrik ik daar ontzettend van. Maar wel zo erg dat ik ze eigenlijk iets aan wil doen. En niet mijn kind aan wil doen, maar zo denk van, wat staat er aan mijn bed? Gevaar. En er is gevaar. En waarom voor mij, even voor mij, want het is een mooi voorbeeldje wat je geeft. Waarom is dat geen PTSS? Nou, ik heb niet zozeer dat ik er heel veel klachten van heb. Of dat ik inderdaad gediagnosticeerd ben met PTSS. Of dat ik inderdaad zoveel trauma heb opgelopen. En dat ik zoveel stress ervan heb. Dit zijn wel voorbeelden die dus mij hebben veranderd in mijn leven. Maar ik heb gelukkig een man waar ik het heel goed mee kan vinden. Ja. En dus dat we het inderdaad erover hebben. En dat we ook tegen de kinderen toen hebben gezegd van, nou, als je dan komt, ram dan even aan de deur, maak lawaai. Of ga dan naar papa toe. Ga dan niet naar mij toe, maar ga dan naar papa toe. Maar als jouw omgeving ervaart wat jij meeneemt uit Afghanistan in je lichaam, dan kan het toch ook voor de omgeving traumatisch zijn? Ja. Ja, kijk, het kan inderdaad effect hebben op je thuissituatie of op je familie of op je vrienden of noem maar op. In het begin nog een voorbeeld. In het begin, toen was ik net terug uit Afghanistan en toen gingen we naar een markt, gingen we fietsen en ik loop die markt op. En ik zei echt binnen 10 seconden tegen mijn man, ik moet hier nu weg. Ik heb geen overzicht meer, ik moet hier nu weg. Ik raakte compleet in paniek. Dat is wel snel daarna weer gesleten. He, dus ik heb niet dat het mij nog beïnvloedt. Ik kan gewoon nu naar de markt gaan en ik heb overzicht en ik kan een festival gaan, noem maar op. En heb je dat zelf gedaan of met hulp? Dat heb ik gewoon zelf gedaan. Dus het was eigenlijk vooral in het begin was er heel veel, de eerste alertheid. Ik was heel erg alert in het begin. Maar het is daarna is dat al best wel gauw verwaterd. Is dat ook misschien de stoerheid, Leo? Ja, ik denk dat dat wel een rol speelt, stoerheid. Je wil ook niet toegeven aan je eigen zwakte, zo ervaar je dat. Tenminste, ik wel. Als je het als zwakte moet noemen. Ja. Maar zo wordt het wel gestempeld. Maar zo wordt het wel bestempeld. En wat ik zelf heel erg merk, ook herken, situaties waar je geen overzicht hebt. Ik ging altijd hoger zitten, nooit met mijn rug naar de deur zoals nu zit. No way. Altijd met mijn zicht naar de deur, altijd kijken waar kan ik weg. Is dit nu ongemakkelijk? Nee. Nu niet meer? Daar ben ik echt vanaf. Okay. Ik durf gewoon ook de kelder in zonder verbindingsmiddel als telefoon of wat dan ook. Dat had ik vroeger nooit. Dat waren allemaal dingen waar je heel erg bewust van was toen je net terugkwam uit Libanon. Ja, net. Duurde bij mij alleen tot 40. 40 jaar later had ik er voor het eerst echt heel heftig last van. Ik werd getriggerd door de situatie. Ja. En pas toen heb ik zelf herkend dat ik eigenlijk PTSS had. En dat is ook vastgesteld toen. En dat is iets wat je pas, dan pas zie je misschien welke schade heb ik aan mezelf en welke heb ik aan mijn omgeving aangericht. En heb ik nog mazzel. Want wat je ook zei, je werd thuis opgevangen. Je was veranderd. Ik had onwijs goede vriendin die mij opving. Wist jouw vriendin wat jij had meegemaakt in Libanon? Nee. Wanneer heb je dat voor het eerst verteld? Tijdens de behandeling. En hoe lang was de behandeling nadat je terugkwam? 40 jaar. Wat is er gebeurd? Met mij tijdens de behandeling? In Libanon. Het ging van vakantiemissie naar een dreiging, gijzeling, klappen. Schijnexecutie, dat is de samenvatting. Wow. Ja. Je zegt het alsof je een Netflix-serie beschrijft, maar je beschrijft dus wat jou gebeurd is. Beschrijf je het bewust zo, omdat het ook wel lastig is om over te praten? Nou, ik begin te trillen, ja. Maar ik merk het aan je. Ja. Dit is voor de eerste keer dat je er in het openbaar zo over praat, Leo, of niet? Voor de radio wel, ja. En wat triggert het nu in jou? Wat gebeurt er met je? Ja, wat het... Dat je niet alleen bent. Hoe belangrijk het is dat je opgevangen wordt. Begrip is één, maar begrepen worden, dat is het verschil. Wat is het verschil tussen die twee? Jij hebt ook begrip ervoor, maar je bent er niet geweest. Hmm. En dat is iets wat je alleen maar kan delen met de behandelaar. Maar zeker alleen maar met collega's die er zijn geweest. En dat is het gekke. En wat geven die jou extra waardoor dat voor jou prettiger is om het tegen te vertellen? Een gedeelde ervaring. En dat is net als... ik kan jou... Ik ben vader geworden. En bij je vaderschap... dan krijg je opeens een heel week gevoel... wat je niet kan beschrijven als je geen kind hebt gehad. Als je voor het eerst een kind krijgt... en je ziet opeens de verantwoordelijkheid in je handen liggen... dat kan je niet vertellen. Je moet het zelf ervaren. En als je dat deelt... Dan ben je opeens... Dat is met dit precies hetzelfde. En het is een mooie vergelijk inderdaad. Ja. Mooie metafoor ook. Heeft dat te maken met wat jullie allebei eigenlijk beschrijven ook? Dat onbestemde gevoel wat je kan hebben als je ergens bent. Het gevoel voor gevaar. Het gevoel voor risico. Het gevoel voor kameraadschap wat je met elkaar hebt. Al die dingen bij elkaar is wat ik als buitenstaander niet heb. Is dat wat je mist als je het aan een ander vertelt? Van deel is dat wat je mist. Terwijl jij wel geïnteresseerd bent... wel luistert, vragen stelt. Maar de chemie is net wat anders. Mm. En dat is met begrip en begrepen worden. De chemie tussen ons is daarmee meteen anders. Ja. De setting is anders, want ik ben niet in Afghanistan geweest. Ik zat in een vredesmissie, zijn oorlogsmissie. Wij gingen naar vakantiekamp Libanon. En het was geen vakantiekamp. Zo werd het betiteld in die periode. Zo werd het betiteld, de foto's die we kregen te zien. Was dat ook jouw mindset toen je daar aan toe ging op je 18e? Ik weet niet eens of ik een mindset had. Ik was 18, wist ik veel. Ik wist het echt niet. Je ging gewoon. Ja. Waarom ging je? Mijn broer die ging niet in dienst. Dus ik kon lekker wel in dienst. Dan kon ik het huis uit. Heerlijk. Dus dank je wel alsnog, Henk. Nee, maar goed, zo gaat dat op die leeftijd. Het is of drinken in Duitsland, want daar kon je ook in dienst. Of een ander iets doen wat nuttig is. En dat leek ook wel nuttig. Nou, doe wat voor de ander. Een vredesmissie, klinkt goed. Hmm. En ik had wachtgeschiedenis gehad. En weet jij veel, dan kan je mensen uit Libanon misschien wel helpen... in een situatie van een burgeroorlog tegen Israël of tegen elkaar. Nou, dat klonk goed. En een mooie omgeving. Nou. Ik ga helpen. Ja. Maar nou zit je hier te praten en hebben we het net over wat je is overkomen. Althans, jij zei het heel kort, hè. Gijzeling, schijnexecutie. 40 jaar later, nog veel langer trouwens, haalt het je dus weer in. Ja. Hoe kan je daarin geholpen worden? Alleen maar als je ervoor open staat. Dat heb ik ook gemeten. Ik heb het eigenlijk tot het moment dat ik op mijn werk in een situatie kwam waardoor getriggerd werd. Mm-hmm. Terwijl ik sta voor de klas, hè. In de gang werd een collega van mij bedreigd en zodanig dat ik ging ingrijpen. Wat ik toen niet kon, omdat er wapens tegenover stonden. En nu alleen maar een stoel met een leerling die Arabisch schilderde. Ik ben gelukkig van afgetrokken, anders had die leerling niet meer rondgelopen. Oh ja. En toen opeens besefte ik, ik moet er wat aan gaan doen. Wat ga ik eraan doen? En uiteindelijk kwam ik bij Defensie Veteraneninstituut terecht. En die hebben geregeld via maatschappelijke ondersteuning. Er is plek in Oegstgeest, ga je laten behandelen. En bij Oegstgeest RQ, daar ben ik terechtgekomen. Fantastische ondersteuning gehad. Ja. En pas dan, als je voor open staat, gaat het werken. Als je niet voor open staat, dag en nacht ermee bezig gaat. Want tot die tijd, tot ik geholpen kon worden, heb ik alleen maar gefietst. Ik denk lekker mijn kop leegrijden, goed conditie opdoen, dan kan ik het kwijt. Ook met veteranen trouwens ook. Ja. Nou, kan een aantal van deze veteranen, zoals jij nu net beschrijft, Leo, die kunnen naar Sparrenheuvel. Ja. Hoe gaat Sparrenheuvel het verschil maken daarin? Nou, Sparrenheuvel biedt dus een rustplek, een herstelplek aan, waar we de drie R'en, rust, reinheid en regelmaat, eigenlijk terug naar de basis aanbieden. Gewoon oldschool. En dat bieden we aan, zodat mensen daarnaast aan hun behandeling kunnen werken. En die behandeling, dat is ook inderdaad in samenwerking met het Veteraneninstituut. Dus ze gaan dus bijvoorbeeld wel... bijvoorbeeld iemand die wil van zijn verslaving af... en die gaat dan nog wel naar een verslavingskliniek toe... om dus die behandeling te krijgen voor zijn verslaving. Maar daarnaast bieden wij de drie R'en. Hè? Opstaan. Het begint al met opstaan en aan de ontbijttafel gaan zitten... en ontbijtje eten. Het klinkt voor sommige mensen zo normaal... Nee hoor, ik heb hier, volgens mij heb ik het hier in deze uitzending wel eens vaker gezegd. Je hebt een hele mooie speech op YouTube, kan je het vinden, van een Amerikaanse admiraal. Die heeft het over hoe krijg je zin in je leven? Hoe heb je een doelstelling in je leven? Just make up your bed. Ja. Alles begint bij het opmaken van je bed. Ja. Heeft hij een fantastische speech van, ik geloof, 20 minuten. Waarom het belang van het opmaken van je bed dagelijks. Ja. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen. En van daaruit steeds verder. En dat is stap 1. Dus ik zeg ook, ja, als je wil dat mensen uit hun bed komen... zeg maar eens dat ze hun bed gaan opmaken. En dan zijn ze eruit. En kijk dan, van wat ga je doen vandaag? Want wij bieden een programma aan op maat. Iedere veteraan is anders. Iedere veteraan heeft behoefte ook aan iets anders. Hè? De een moet gestimuleerd worden om in beweging te komen... en de ander staat dan om 6 uur 's ochtends pal naast zijn bed... en zegt van, wat gaan we doen vandaag? Dus zo gaan we echt kijken van, wat is een programma op maat voor jou... om te zorgen dat jij weer teruggaat... naar de maatschappij. Wat is de belofte van jullie aan de veteranen? De belofte? Ja. De belofte is, als jij werkt aan jouw herstel... Hè, dus je moet wel werken aan je herstel... dan lopen wij naast je mee. Want je bent niet alleen. En ik denk dat daar hè, het begrip en begrepen worden... dat daar de basis ligt. Leo, vanuit jouw ervaring... als jij 1 tip aan Sparreheuvel zou mogen geven... welke tip zou dat zijn? Zodat ze actief blijven aanbieden, de ondersteuning. Dat is iets wat de werkgever Defensie... in ieder geval in mijn lichting niet heeft aangeboden. Actief aanbieden dus als werkgevers. Dat doen ze nu heel fysiek door een pand neer te zetten. De veteraan laten zien dat hij niet alleen is. En samen doe je zoveel. Ik zie jou. Ja. Aandacht geven. Dat is echt belangrijk. Ja. Leo Veerman en Mijnke Eerhart. Meer informatie over de Sparreheuvel is te vinden op het legerdesheils.nl. Dank jullie wel, allebei. Graag gedaan. Dank je wel. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada entre nela, mas eu. Dora Maar met Adriana Kalkan, Otto Fran en Ubuntu. Straks Peter Heerschop met zijn nieuwe column met liefde uiteraard. Burgemeester Houri Sahin van Rijswijk deed een bijzondere oproep aan vrouwen in haar gemeente die te maken krijgen met geweld. Weet je niet waar je terecht kunt? Mail mij dan, schreef ze. Waarom ze voor die werkwijze kiest, dat legt ze straks uit. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen accepteert dat de oud-verpleegkundige die verdacht werd van het doden van 20 coronapatiënten niet langer wordt vervolgd. Er is los van zijn verklaring geen bewijs. Het ziekenhuis betreurt het wel dat veel nabestaanden en ziekenhuismedewerkers met vragen achterblijven. Israël houdt rekening met een directe aanval op zijn grondgebied door Iran. Dat land dreigt wraak te nemen voor de aanval op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus begin deze maand. Amerikaanse diplomaten in Israël die mogen niet meer buiten de grote steden komen. Frankrijk scherpt het reisadvies aan en haalt gezinsleden van diplomaten weg uit Teheran. Het waterpeil van de rivier de Oeral is de afgelopen 10 uur met 40 centimeter gestegen. Bewoners van de Russische stad Orenburg moeten daarom worden geëvacueerd, zegt de burgemeester. Het zuidwesten van Rusland wordt al dagen geteisterd door overstromingen omdat een dam doorbrak na zware regenval. En de politieke partij 50PLUS kan niet bij de financiële administratie. Vorige maand werd het hoofd van de financiële commissie van de partij weggestemd. En hij heeft al het papierwerk mee naar huis genomen. Daardoor kan 50PLUS ook geen betalingen meer doen. Oh. Nou, intussen heeft een reclamebureau dat vorig jaar bij de verkiezingscampagne werd ingehuurd een incassobureau ingeschakeld. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerrits op een drukke vrijdagmiddag ongetwijfeld. Ja, zeker Umberto. Er staat al bijna 200 kilometer file verspreid over het land. De wegen waar je de meeste vertraging hebt op dit moment zijn de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoopend Leendeheide en Weert een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Verkeer richting Maastricht kan omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht bij Nieuwekerk en de IJssel. Omrijden kan via Den Haag. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Knoopend Beekberg en Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag, het is 3 minuten over 2:30 op 5 seconden na. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Zo is het. Ja, toch, Peter? Ja, nou ja, na dat indrukwekkende verhaal net voor de veteranen... Ga ik nu deze week doornemen, inderdaad, met alle liefde. Maandag begin ik natuurlijk mee Mathieu van der Poel. Die heeft de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen na een solo van bijna 60 kilometer. Mathieu reed de koers met een lengte van 256 kilometer met een gemiddelde snelheid van bijna 48 kilometer per uur. En dat over zandweggetjes en kasseien. Nou, ik fiets ook graag, maar ik ben blij als ik een koers van 50 kilometer met een gemiddelde rij van ongeveer 27 kilometer per uur. En als ik bij een klinkerweggetje kom, dan ga ik gelijk lopen. Mathieu tegen het peloton was als Feyenoord tegen Ajax. De anderen werden helemaal kapot gespeeld. En er zijn wel meer overeenkomsten. Bij Mathieu probeerde een vrouw langs de kant Mathieu te stoppen door een pet naar zijn achterwiel te gooien. En bij Ajax gooiden ze er schijnbaar allemaal met de pet naar. Alleen Bergwijn die liet zich nog zien. Hij beukte met een enorme zwaai een Feyenoord-verdediger omver. En kreeg daarom na de wedstrijd gelijk het lidmaatschap van Forum voor Democratie aangeboden. Maar ik had het over Parijs-Roubaix. Ik legde mijn vrouw uit dat wielrenners die over kasseien van Parijs-Roubaix hebben gestuiterd, weken, zo niet maanden, niet meer in staat zijn om goede seks te hebben. Zegt mijn vrouw, maar jij gaat toch altijd lopen bij klinkers? Ik zeg, ja. Zegt ze, oké, daar ligt het dus niet aan bij jou. Ja, je hoort het, ik ben lang niet de leukste thuis. Dinsdag. De Britse natuurkundige Peter Hicks is overleden. Als het woord natuurkunde in een zin zit, dan haakt 95% van de luisteraars af, dat weet ik. Het is net als bij het woord wiskunde. Je kunt je daar makkelijk van afmaken met, ja, daar ben ik gewoon niet goed in. Of, ja, wiskunde, je snapt het of je snapt het niet. Ach, waar slaat het nou op, mensen? Goede vriendin van mij wilde dierenarts worden, maar zei, ja, ik kon geen natuurkunde. Nee, en ik wilde graag voetballen bij Real Madrid, maar ik sprak geen Spaans. Ik had het over Peter Hicks. De man van het Higgs-deeltje. Een deeltje dat alle andere deeltjes massa geeft. snap je? Zoals mijn overbuurvrouw het uitlegt. Ik ben niet dik, ik ben geen enorme massa. Ik heb gewoon veel last van Higgs-deeltjes. Nou, zo makkelijk kun je het uitleggen. Bij het woord wiskunde haken mensen ook gelijk af. Ja, zeggen ze, dan gaat het opeens over tweede en derde graad vergelijkingen over het betekenen van een onbekende. Dan moet je opeens zeggen wat x is. Wat x is, is totaal onbelangrijk. Nee, mensen. Bijvoorbeeld, je hebt thuis het middel x liggen. Wat is middel x en wanneer gebruik je deze onbekende? Snap je? Zo belangrijk is wiskunde. Woensdag, om het aantal rokers te verminderen, is de prijs van een pakje sigaretten verhoogd tot 11 euro. Zeg maar een cappuccino en een halve muffin op Schiphol of anderhalf uur parkeren in Amsterdam. Maar het duurder maken van een pakje werkt beter dan de afschrikwekkende foto's, blijkt uit onderzoek. Zelfs een foto van uitspraken van Johan Derksen werkt niet echt. Economie gaat altijd nog boven gezondheid. Nou, ik leg namelijk iets uit. De inleidende opmerking, ik ben geen racist, maar, wordt vaak gevolgd door een racistische opmerking. Het is net als, ja, ik wil niemand beledigen. En dan komt er een belediging. Of, ik bedoel het niet persoonlijk. Maar, en dan komt er iets heel persoonlijks. Het zijn dat soort zinnen met een ontkenning in de inleiding. Ik wil niet vervelend doen, maar, en dan komt er iets vervelend. Ik wil niet moeilijk doen. Ik ben geen complotdenker, maar ik wil niets voor jou bepalen. Of, het maakt mij verder niet uit, maar. En het wordt allemaal gevolgd door het tegendeel. In het eerste deel van de zin geeft iemand toe wat hij wil beweren door het te ontkennen. Dus ik wil niet zeggen dat Johan Derksen een racist is. Nou, zo werkt het, snap je? Nederland behoort tot de duurste Europese landen als het gaat om huren van een woning. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan in de top 5 van prijzigste Europese steden. Huurders betalen in de hoofdstad gemiddeld 2275 euro per maand voor een appartement. 1740 euro voor een studio en 963 euro voor een kamertje. Mijn moeder zei vroeger wel eens over ons huis, het is hier geen hotel. Nou, wat de prijzen betreft nu wel. 2275 euro voor een appartement, 963 euro voor een kamer. Voeg daarbij de prijs van een parkeerplaats, een havermelk cappuccino, een broodje mozzarella pesto en een volle tank benzine. En je kan niet anders dan aan mevrouw Carvalho Heineken vragen of zij ook jouw belastingaangifte kan regelen. Dan de Nederlandse voetbalvrouwen hebben met 1-0 gewonnen van Noorwegen. Goed werk. Coach Andries Jonker, prima coach, die was tevreden, maar niet over alles. Hij vond dat zijn speelsters te weinig tijd rekten om de voorsprong te behouden. Nou, dat valt me tegen. Te weinig tijd rekken. Ik ken Andries Jonker als een echte liefhebber van voetbal. Maar als er iets is in voetbal dat het spel verpest, dan is het tijd rekken. Is toch stom vervelend? Net als aanstellend over de grond rollen als het wel meevalt. Of iemand kapot trappen en een gebaar maken dat je de bal speelt. Of weten dat jij de bal uitschiet en woedend worden als de scheids de bal aan de tegenpartij geeft. Duim omhoog bij een zogenaamd nuttige overtreding. Naar een cornervlag lopen na een doelpunt met zwaaiende arm en het publiek opfokken. Of niet juichen in je eentje, maar niet juichen met het hele team, maar in je eentje naar gebaartjes maken en daarna terwijl iedereen al klaar staat voor de aftrap nog op je knieën met je handen in de lucht jouw God bedanken. Gewoon lekker voetballen. Maar ja, ik ben er niet goed in blijkbaar. Daarom ben ik ook nooit verder gekomen dan vaste wissel bij het team van de Johan Cruijff Foundation. Want daar is het romantiek boven economie en daar kom je steeds minder ver mee. Donderdag, ik citeer, kunstmatige intelligentie raakt in hoog tempo steeds meer ingeburgerd op de werkvloer. De nieuwe AI-assistent Sarah doet na 12 minuten alle social media's al. Na 2 minuten heeft ze 54 LinkedIn-posts geschreven en er zelf ook een foto bij gecreëerd. Allemaal AI. 2/3 van de klantcontacten zijn al overgenomen door deze AI-Sarah. Zelf heb ik Sarah ook even mijn WhatsApp-bericht te laten beantwoorden. Dat was een heel slecht idee. Ik hou geen vrienden meer over, want Sarah kan een smoes namelijk niet poëtisch subtiel verwoorden. Op de appvraag van mijn vraag bijvoorbeeld, waar ben je? Antwoordt Sarah gewoon, ja, ik ben inderdaad bij Chantal en daar komt geen klinkerwerretje aan te pas. AI in persoonlijke gesprekken is enorm gevaarlijk, totaal niet romantisch en in elk geval niet tactisch. Om het echte gevaar van AI uit te leggen, ik liet aan AI een foto zien van Kamerlid Haptamu de Hoop en ik vroeg of het een echte Fries is. En Sarah antwoordde, nee, natuurlijk niet. Ik ben toch ook geen Surinamer? Want die uitspraak die haalt hij dus uit de bestaande logaritme. Vrijdag. De georganiseerde misdaad stort zich steeds meer op de avocadohandel. Avocadohandel. Ik ben heel benieuwd hoe die anaal worden gesmokkeld. Of benieuwd? Nou ja, laat maar. Ik heb gelijk wel een beeld. Ja, ik heb een beeld. Soms hoef ik ook een bericht maar voor te lezen. En dan hebben jullie ook wel een beeld. Albert Heijn stopt met de verkoop van alle garnalen die afkomstig zijn van vrouwtjesgarnalen, waarvan de ogen zijn afgeknipt om ze vruchtbaarder te maken. Waarvan de ogen zijn afgeknipt. Wat wil je laten worden? Nou, garnalen, oog afknippen, knippen, net als mijn moeder. Maar goed, oké, goede tip als je sneller zwanger wil worden, je ogen open houden bij het vrijen. En dan heb je AI weer. De stem van collega Diederik Ebbinger bij de reclames van Aldi wordt vervangen door AI. Reden, het is makkelijker en goedkoper en een AI-stem is ook nooit verkouden. Nee, dat klopt. En een opblaaspop heeft ook altijd zin. Maar zo wordt het door AI-experts geoordeeld. Stemmen van acteurs en schrijvers worden binnenkort allemaal vervangen door AI. Dus de normaalste zaak van de wereld. Ja, ik zie echt wel de mogelijkheden. Maar bij AI wint economie altijd van liefde. AI zet je vooralsnog vast in zwart-witte statistieken en laat geen ruimte voor andere kleuren. En daar moest ik aan denken toen ik afgelopen weekend aanwezig was bij een concert van Frank Boeien. Want die zong namelijk Danny Zwa weer, maar winnen de kleur waar je waard. Ik bedoel, ik verstond niet alles, maar volgens mij bedoelden we wel hetzelfde. En dan het lintje van de week. Ja, die gaat naar een zeer bijzonder persoon, want zij brengt de genezing van die afschuwelijke ziekte dichterbij. Het lintje van de week. Oh, nou, dat moet nog een weekje wachten. De NPO-tijd is op. Tot volgende week. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drawer at home. All alone. Pushing 40 in the friend zone. We talking then you walk away. Twice about me, and maybe you're right to doubt me. John Mayer. Het is inmiddels 15 minuten voor drie. En we gaan het hebben over een opmerkelijke oproep van een burgemeester. Die schreef namelijk: als je denkt, ik voel mij niet veilig, maar ik weet niet wat ik kan doen, mail mij dan. Die oproep is van burgemeester Houri Sahin van Rijswijk. Dat deed ze deze week. Vorig jaar werden in die gemeente 2 vrouwen door hun partner vermoord. Femicide dus. En de burgemeester is nu bij ons in de uitzending. Mevrouw Sahin, welkom in de uitzending. Dank u wel. Ja, voordat u die zinnen heeft opgeschreven en gedeeld, kunt u ons meenemen in wat er daaraan vooraf ging? Ja, ik ben nu bijna 1,5 jaar burgemeester. En het eerste jaar van mijn burgemeesterschap hebben wij in Rijswijk 2 vrouwenmoorden meegemaakt. Eigenlijk 2 gezinsdrama's. In beide gevallen hadden de mensen 3 kinderen en vrouwen die allebei werden vermoord door hun partner. En waarbij ook de mannen zichzelf om het leven hebben gebracht. Dus hele tragische grote gebeurtenissen met heel veel maatschappelijk verdriet in de stad. Mm. En dat hield mij natuurlijk heel erg bezig. Ik dacht, waarom gebeurt dit? En 2 keer in 1 jaar. Dat is nogal heel erg heftig. En intussen mailde mij ook een mevrouw die mij aangaf van: beste burgemeester, ik leef in angst en ik wil geholpen worden. En dat heeft mij ertoe gebracht dat ik dacht, ik wil niet alleen maar de nabestaanden helpen, want dat heb ik ook met liefde en betrokkenheid gedaan. Maar ik wil ook kijken, wat betekent dit en wat kan ik nog meer doen? En door die mail van die mevrouw, ik heb haar uitgenodigd. Ik heb haar met de politie samen uitgenodigd en geanalyseerd, wat kunnen we nog meer doen? En ik merkte dat we door dat gesprek ook haar beter konden helpen. Dus daarom dacht ik, als zij mij, zij heeft mij gemaild, maar er moeten vast nog meer mensen zijn, vrouwen zijn, die in een vergelijkbare situatie zitten. Ik ga nog even terug naar die 2 vrouwen waar u over begon. Een vrouw van 36, Carina, en Jessica van 45, op straat doodgeschoten. Wat voor impact had dat niet alleen op u, maar op de Rijswijkse samenleving? Heel veel impact. Vooral de moord van Jessica. Zij, dat was is een gezin geweest, volop actief in de samenleving. Actief bij sportclubs, voetbal, korfbal. Actief op scholen, in de wijk, in de buurt. Waardoor de gebeurtenis in die situatie heel veel grote maatschappelijke impact had. Ja. En ook bij Carina geldt het ook, maar dat was iets wat geslotener gezin. Hmm. Waardoor de impact daar ook wel heel groot was, uiteraard, in dezelfde buurt. Maar bij de tweede keer was het nog groter. Ja, en de vrouw die u gemaild heeft, heeft u dus ook een gesprek mee gehad. Wat kon u voor haar concreet doen, voordat u ook dacht aan alle anderen die u wellicht zou kunnen helpen? Ik heb haar uitgenodigd op gesprek en aangegeven, ook samen met de politie gekeken, van hoe kunnen we haar sneller helpen. Dus het was beoordeeld als middelmatig risico, haar situatie. Maar de situatie nadat we haar spraken en zij ook met hele goede bewijzen kwam, werd door de politie uiteindelijk beoordeeld als hoog risico. Hmm. En uiteindelijk hebben we ook gekeken van wat kunnen we nog meer doen. We hebben haar geholpen met een awarekastje via Veilig Thuis. We hebben extra surveillance met de politie geregeld. Ik ben ook bij haar thuis geweest met onze handhavers. Om maar goed te kijken van wat kunnen we nog meer doen. Maar tegelijkertijd dacht ik ook daarna, zij heeft de moeite genomen en zij is in staat geweest om mij te mailen. Maar dat kunnen natuurlijk ook niet iedereen doen. Hè? Nee. Dus als je in angst leeft en je partner is in huis, hè, dat zou ook natuurlijk zelfs nog ervoor kunnen zorgen dat je dat niet eens kan doen. Heeft u mailtjes gekregen naar uw oproep? Ja? Ik heb heel veel mails ontvangen. Vooral in veel mails van vrouwen die in een vergelijkbare situatie hebben gezeten. En niet geholpen zijn. En daarom ook echt mij steunen. Van wat goed dat u dat doet, burgemeester. Wat fijn dat u deze actie bent gestart. En ik heb ook 2 e-mails ontvangen van vrouwen die ook in een angstige situatie leven. En die daar ga ik ook mee in gesprek. Dus steunbetuigingen en ook gevaar. Nou, over het algemeen is een burgemeester vooral gericht op het smeden van een eenheid in een gemeente, maar en openbare orde bijvoorbeeld. Dit is een extra taak die u op zich neemt. persoonlijk? Nou, ik zie het helemaal niet als een extra taak. Hmm. Als burgemeester, jij ben je een burgermoeder, of als voor mannen geldt dat burgervader, ben je ervoor natuurlijk voor inwoners als het goed gaat, maar ook als het niet goed. Maar ben je ook voor de veiligheid, voor de openbare orde en veiligheid. En heb je rechtstreeks veel contacten met de politie en het Openbaar Ministerie. Ik vind dat ik een zorgtaak heb als het gaat om de veiligheid van al mijn inwoners. Ja. En als ik daarin iets meer kan doen samen met mijn ambtenaren, samen met de politie, samen met alle instanties die er zijn, vind ik dat eigenlijk gewoon mijn taak. Ja, u heeft ook een gesprek gehad met... En ik tegelijkertijd weet ik ook dat ik niet iedereen 100% veiligheid kan garanderen. Dus dat als iemand echt een ander iets wil aandoen, dan is dat ook heel moeilijk om dat te voorkomen. Nou, kijk, het feit, het is heel erg prijzenswaardig natuurlijk dat u in gesprek gaat met de verschillende vrouwen. Maar tegelijkertijd, u zegt het zelf wel, u kunt niet iedereen helpen. Is dat dan niet juist lastiger als je met sommigen wel, met anderen niet in contact treedt? Nou, ik denk ook een beetje pragmatisch, elke vrouw die ik kan helpen telt. Dus is er dat één? Is ook mijn, dat is er één. En ik hoop dat ook andere collega-burgemeesters ook daartoe zullen zijn. En ik word ook gesteund door collega-burgemeesters die dat ook een goede oproep vinden. Dus ik vind het ook goed om op die manier te werken. Het kan ook, in dit geval ben ik dat, de burgemeester, maar het kan ook een andere instantie zijn die denkt, ik heb nu een hulpvraag van iemand die in angst leeft. Wat kan ik nou gaan doen? Dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste boodschap. Dat we allemaal, iedereen, iemand kan helpen. Ja, en het gaat ook over het onderwerp, we hebben het even in een bijzin bijna besproken, over femicide. Want die twee vrouwen die zijn gedood en daar zit een patroon in. Waarom sommige vrouwen worden vermoord, dat heet dan femicide. U bent erover in gesprek gegaan met Saskia Belleman ook, van de Telegraaf. Waarom? Klopt, ik vond de podcast die zij heeft gemaakt heel goed. Ik vind haar sowieso heel goed van haar dat zij de rechtszaak heeft geanalyseerd. Ja. En dat heeft vertaald in een podcastserie met allerlei mensen heeft gesproken. En ik heb ook met aandacht geluisterd van, nou, wat herken ik daar een patroon in? Wat kan ik daarin betekenen? En ik heb haar uitgenodigd voor een gesprek om met elkaar te praten van, wat kan ik als burgemeester doen? En dat was voor haar ook nieuw. Van, zij had ook nog niet gedacht aan het openbaar bestuur. Dus zij ziet ook nog een mogelijkheid. En hopelijk krijgt dat een vervolg om gezamenlijk misschien nog een podcast te doen. Dat is nog niet concreet, maar wellicht zou dat ook kunnen helpen. Want wat zijn Sorry dat ik je onderbreek. Saskia Belleman ziet natuurlijk de rechtszaken. Dus dan leeft de dader. Dus dan is er een rechtszaak en dan wordt iemand veroordeeld. En de twee moorden hier in Rijswijk, omdat die mannen natuurlijk zelf zijn omgekomen, is dat nooit een rechtszaak geworden. Ja. Wat gaat er, als ik dat zo al kan zeggen, hè, wat gaat er mis waardoor instanties tot een grotere afstand zijn tot deze slachtoffers? Is het omdat het verborgen is achter de voordeur, dit soort criminele activiteiten van de mannen? Meerdere redenen. Het gaat ook een beetje mis bij de vrouwen zelf. Dat ze zelf een angst te leven en niet durven om hulp te vragen. Dat is er één. Sommige vrouwen zelf durven het niet eens aan hun allerbeste vriendin of moeder te vertellen, omdat ze ook bang zijn dat die in gevaar gaan komen. Ook bij de instanties moet er zeker wat verbeterd worden. We hebben best wel veel instanties die hulp kunnen bieden. Vorig jaar september heb ik ook samen met onze gemeenteraad een bijeenkomst georganiseerd over huiselijk geweld. En ik zag ook hoeveel instanties wij hebben. Een veilig thuis, een zorgveiligheidshuis, je hebt de woningcorporaties, je hebt scholen. Iedereen heeft eigenlijk daarin een rol en taak in. En daardoor, soms komen we ook dus daardoor niet vanwege privacywetgeving niet tot actie en handelen. En dus dat is ook iets wat ook leeft. En in alle eerlijkheid, en de politie doet ongelooflijk veel werk. Ik heb als burgemeester heel veel respect en waardering voor de politie. Maar de capaciteit bij de politie, openbaar ministerie en rechterlijke macht staat ook onder druk. En dat betekent ook dat een zaak als een stalkingzaak ook een van de vele zaken is die aandacht moet krijgen. Dank dat u dit gedaan heeft, burgemeester Houri Shaheen van Rijswijk. Ja. Dank u wel. Shadow in the city. All

De verpleegkundige uit Assen die verdacht wordt van het doden van 20 patiënten... zegt dat hij niks strafbaars heeft gedaan. Dat laat zijn advocaat weten nadat vandaag bekend werd... dat de zaak tegen de verpleegkundige door het Openbaar Ministerie is geseponeerd. Hij heeft contacten gehad met de GGZ Drenthe... en zou daar bepaalde uitlatingen hebben gedaan... die volgens hem uit de context zijn gehaald... maar die door het Openbaar Ministerie zijn opgevat... als een soort van bekentenis van moord. En hij zegt, ik heb helemaal niks fouts gedaan. Ik heb altijd gehandeld binnen het protocol... en ik heb mij niet aan een strafbaar feit schuldig gemaakt. Volgens het OM was er dus te weinig bewijs... om de man van 31 verder te vervolgen. Hij heeft inderdaad tegen meerdere mensen gezegd, ook tegen hulpverleners... ik heb dit gedaan, ik ben betrokken bij de dood van zo'n 20 mensen. Maar een bekentenis alleen is in het strafrecht niet genoeg. Je hebt altijd meer nodig dan alleen maar het verhaal van de verdachte. Bijvoorbeeld omdat je in de medische dossiers iets hebt kunnen vinden... dat dat verhaal bevestigt. Bijvoorbeeld omdat iemand misschien gezien heeft dat hij... aan de beademingsapparatuur heeft gezeten of morfine heeft toegediend. Maar dat hebben we allemaal niet kunnen vaststellen. Nabestaanden hebben moeite met het besluit om de man niet te vervolgen. Ik voelde heel veel verwarring, woede en onmacht. Omdat het is een periode geweest van 1,5 jaar... waar wij ontzettend lang in spanning hebben gezeten. Waarvan wij dachten van nou, hij zal het gedaan hebben. Want als jij zo consequent en consistent steeds zegt van... wat je hebt gedaan en ook vertelt hoe je het hebt gedaan... en ook aan zorgprofessionals... dan hebben wij toch wel de overtuiging gekregen dat... nou ja, waar rook is, is vuur. En dat denk je nog steeds? Dat denk ik nog steeds, ja. Ook bij het ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte in coronatijd... het Wilhelmina ziekenhuis in Assen... daar vinden ze het besluit van het OM onbevredigend... omdat het onduidelijk blijft wat er nou is gebeurd. We hoopten allemaal dat we antwoorden zouden krijgen... op de vragen die we allemaal hebben... Dus dat is ook best een harde dobber voor met name de nabestaanden... Die toch met een aantal vragen achter zullen blijven... waar we nooit een antwoord op zullen krijgen. Maar ook voor onze medewerkers die ook die vragen niet beantwoord krijgen. We hebben deze week ook de direct betrokken afdeling gesproken. En daar wordt wisselend op gereageerd. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Sommige mensen zijn verdrietig, sommige mensen zijn ook boos. Gelatenheid, maar al met al wordt ook daar wel ervaren... van ja, we zullen geen antwoord krijgen. De zaak is nog niet helemaal voorbij, want de verpleegkundige gaat waarschijnlijk een schadevergoeding eisen, zegt zijn advocaat. Er zit een streep onder de strafzaak en de wet biedt de mogelijkheid dat je een vergoeding kunt krijgen voor de periode die je hebt vastgezeten. Dus ik ga er niet op vooruit lopen, maar ik ga ervan uit dat dat in dit geval niet anders zal zijn, domweg omdat de wet die mogelijkheid biedt. En hoe hoog die vergoeding zal zijn die wij vragen, dat kan ik op dit moment geen uitlating over doen. Het federaal parket van België opent een onderzoek naar Russische inmenging in het Europees parlement. Dat onderzoek moet niet alleen op Belgisch niveau plaatsvinden, maar ook door EU-agentschap Eurojust, zegt premier De Croo. Na Tsjechisch onderzoek werd duidelijk dat politici en ook Europarlementariërs benaderd en betaald zijn door Rusland om Russische propaganda te verspreiden. Europarlementariërs van GroenLinks en PvdA roepen vandaag ook de Europese Commissie op om aanbevelingsalgoritmes bij grote sociale mediaplatforms te stoppen. Daardoor wordt buitenlandse desinformatie bovenaan gezet. Het waterpeil van de rivier de Oeral blijft stijgen door smeltwater. Bewoners van de Russische stad Orenburg die moeten daarom worden geëvacueerd, zegt de burgemeester. Het zuidwesten van Rusland wordt al dagenlang geteisterd door overstromingen. De Formule 1-kalender van volgend seizoen is gepresenteerd... en daarin staat de Grand Prix van Nederland in het laatste weekend van augustus. Vrijdag zijn de vrije trainingen, zaterdag de kwalificatie... en op zondag is de race op Zandvoort. De Turkse Voetbalbond die gaat bij de toppers in de competitie gebruik maken van videoscheidsrechters uit het buitenland. Dat gebeurt allemaal na beschuldigingen van Fenerbahçe. Die Turkse topclub die beticht de Voetbalbond van partijdigheid. Vanwege de opgelopen spanning tussen Israël en Iran raadt Frankrijk zijn burgers af nog te reizen naar Iran, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden. Volgens berichten houdt Israël rekening met een directe aanval door Iran in de komende dagen. En daarmee zou het land een aanval willen vergelden op het Iraanse ambassadeterrein in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Daarbij werden 7 belangrijke leden van de Iraanse revolutionaire garde omgebracht. Frankrijk evacueert ook gezinsleden van het ambassadepersoneel in Teheran. En financiële problemen bij de politieke partij 50PLUS. Een reclamebureau wacht nog op betaling voor de campagne van afgelopen jaar. Maar 50PLUS kan niet bij zijn eigen administratie. Vorige maand werd namelijk het hoofd van de financiële commissie weggestuurd. En die heeft het papierwerk mee naar huis genomen, naar Zeeuws-Vlaanderen. Het partijkantoor in Den Haag heeft daarom geen inzicht in de cijfers en kan ook geen betalingen doen. De partijvoorzitter zegt dat hij nog niet weet wanneer hij de boekhouding van 50PLUS weer in zijn bezit krijgt. Het weer nog, wat hoge bewolking is het. 13 graden op de Wadden tot maximaal 21 graden in het uiterste zuiden. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar een graad of 11. Morgen nog meer zon en ook iets warmer dan vandaag. Dan wordt het 16 tot lokaal 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Edwin, is het druk op de wegen, Edwin? Ja, verspreid over het land staat 250 kilometer file. Het is wel de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is het oponthoud 20 minuten. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht bij Nieuwekerk en de IJssel. Omrijden kan via Den Haag. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Beekbergen en Waterberg 20 minuten vertraging door een auto met pech. En op de N242 bij Alkmaar richting het noorden is de vertraging een half uur. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of halfvol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Voorrang. Voordeel. En volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. U, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Oos Kesbeke is de directeur van het Amsterdamse tafelzurenbedrijf Kesbeke. Werd bekend als de augurkenkoning. Dankzij de succesvolle televisieserie. Nu komt er een nieuw seizoen waarbij iedereen weer het wel en wee in de Amsterdamse fabriek kan volgen. Erik Vrij is een van de onderzoekers van de Maastricht University die deze week een wereldwijde primeur hadden. Voor het eerst werd er in het lab een synthetische embryo-tweeling gekweekt. Wat kan je ermee? Vogelkoning Arjan Dwarshuis is er natuurlijk ook weer bij, zoals elke week met nieuwe verhalen. Deze keer over poten en klauwen van vogels. Nu eerst het gloednieuwe zwemstadion voor de Spelen in Parijs. Kijk, Parijs heeft een hele mooie doelstelling. We willen de duurzaamste Olympische Spelen ooit worden. Daarom heeft Parijs maar 1 nieuw sportcomplex gebouwd. Het Aquatic Center in Saint-Denis. Voor de andere sporten wordt gebruik gemaakt van bestaande accommodaties in Parijs en stadions in andere steden. Nou, het Nederlandse architectenbureau, Verhoeven CS, heeft het Aquatic Center ontworpen samen met het Franse atelier de Trois Quatre. Heet ze zo? De Trois Quatre? Perfect, ja. Nou ja. Cecilia Gross is architect bij Van Hoever CS. Nou, überhaupt dat je die pitch kan doen en dan wint. Hoe ging dat? Het was topsport. Dus heel veel oefenen, heel veel tijd gekost eigenlijk. Dus we waren bijna anderhalf jaar bezig met de tender. En het is een teamsport. Dus je moet met z'n allen de best van maken en racen. Want om überhaupt mee te kunnen, mocht iedereen meedoen? Of was het een geselecteerd gezelschap? Nee, het was een heel geselecteerd gezelschap. Wat in de strategie van Parijs 2024, wat heel slim was, de vorm waar het werd aan besteed. Dus een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk wat ze hebben gezegd, het belangrijkste is ook om garantie te hebben dat na de spellen goed functioneert. Dus wat ze hebben gezegd, we doen een team met de ontwerpers, de bouwer, maar ook de exploitant. Dus dat betekent in ons team heb je een exploitant die gaat voor 15 jaar de hele sportcomplex, want die is meer dan een zwembad, runnen. Ah. En ja, zo'n exploitant die kunnen dat doen in Frankrijk heb je drie. Dus er was drie team. Want als je kijkt naar wat er in Rio hadden ze ook dat idee, namelijk dat het heel duurzaam zou zijn. De legacy, belangrijk woord altijd van de Olympische Spelen. En als je kijkt naar de sportaccommodaties daar. Daar ligt gewoon dood water in, muggen, het is afgebroken, het zijn ruïnes geworden. Dat was een schrikbeeld natuurlijk, Rio. Het is een schrikbeeld en niet alleen maar Rio. En dat is nu eigenlijk de vraag die nu gesteld wordt, is hoe gaan we mee om met die soort van groot evenement? En dat zie je ook met de WK of de EK-voetbal. In Europa, het is even reizen, maar we hebben die stadion, dus waarom zou iets nieuws gebouwd worden? Dus je kijkt echt, wat is de juiste maat wat je gaat bouwen? En hoe maak je ook toekomstbestendig? Dus dat het gewoon blijft leven. En dat was de insteek van ons project. Kan je beschrijven hoe het eruit ziet? Voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Ik ga me nog even erbij pakken, want het is echt prachtig. Nou, hoe het uitziet eigenlijk, er zijn heel veel woorden gezegd. Maar het is een houten constructie. Je moet voorstellen, je bent tegenover de Stade de France. Bijna iedereen kent de Stade de France. Ja. Vooral de A1-snelweg. Dus als je komt van Nederland naar Parijs, zie je op je linkerkant de Stade de France. En op je rechterkant, net tegenover, zie je de Aquatic Center. En dit is eigenlijk een houten sculptuur. Heel dynamisch. Dus het is geen statieke vorm. Dus het heb je een gloeiende dak. Er zit een soort beweging zit erin, hè? Ja, en je beweert gewoon om. En dat vonden we ook belangrijk qua sportgebouw. Dat ook die soort van dynamisme van een sport ook gepresenteerd. Dus het is mooi houten sculptuur. Van de buitenkant is het een soort kuip bijna. Hoger aan de ene kant dan aan de andere kant. En van binnen heb je een soort van golfbeweging van een soort houtstructuur. Alsof je zit te kijken, dat is mijn interpretatie. Ja. Alsof je zit te kijken naar een golf water boven het water. Ja, dat klopt. Ik denk dat de beeld en de vorm is wel zo. Maar wat interessant is dat eigenlijk de vorm is ook functioneel? Ja, eigenlijk voor de energie. Dus meer dan functionaliteit. Dus kijk, je moet een bepaalde hoogte hebben. Voor de dijktoren moet je een bepaalde hoogte hebben. Voor de dijktoren is wel gewenst. Maar voor de waterpolo-wedstrijd heb je een andere hoogte nodig. Dus sowieso, en de tribune ook. Maar wat we hebben gekeken is, een zwembad kost heel veel energie. Nog steeds, helaas. We worden beter in het systeem. Maar wat vraagt het meest energie is het stabiel houden van het klimaat. Dus van de binnenklimaat. Dus als je kan de volume binnen reduceren. Nou, het volume dat je niet maakt is het volume dat je hoeft niet te verwarmen. En we hebben heel groot overspanning. Want het moet toch 6000 stoelen. Dus het is best groot arena. Dat je moet overdekken met een dak. En daar hebben we besloten om een hangconstructie te maken. Dus met de hangconstructie, wat je zegt, die soort van buik. Mm-hmm. Dan rij je hoog bij de tribune, waar het hoog moet zijn. En dan rij je langzaam laag naar het zwembad toe. En daardoor, waardoor je al die lucht die je anders zou hebben niet hoeft te verwarmen en niets mee hoeft te doen. En hangconstructie, je moet beseffen, is een soort van touwtje. Nou, dat hebben we dan in hout gemaakt. Dat is wel de wereldpremière. Zo'n grote houten balk, trek houten balk constructie is nooit gemaakt in de hele wereld. Is het een elastische houten balk? Het is niet elastisch. Eigenlijk van hout wil je werken in tractie, dus dat je, maar ook in drukken. En hout kan allebei, dus dat is eigenlijk ideaal materiaal voor die type constructie. Maar dat betekent dat we hebben een overspanning van 90 meter, dus toch best wat. Ja. En dat de houten balk is alleen maar 55 centimeter hoog. Dus eigenlijk bijna het balk dat je gebruikt om je huis te maken. Als je het in beton of in staal in de balkconstructie, dan hadden we 5 meter nodig. Dus de hele mindset om anders te denken over de constructie maakt dat we bijna de helft minder ruimte kunnen maken. Waar heb jij, want het klinkt best ingewikkeld, hè, wat je allemaal vertelt. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Ik weet zeker dat je af en toe wakker hebt gelegen van deze. Ik heb vooral vaker gelegen over de aantal stoelen. Of het aantal stoelen? Ach man, dat is echt. Maar dit is elke keer omdat. 6000 was een gegeven. Ja, was een gegeven. En in elke stap dat we hebben gemaakt in het ontwerp, je probeert. Nog sober, nog beter, nog compacter. Als je compacter bent, gebruik je minder materiaal. Dus beter voor de CO2-uitstoot. Kijk, ja. Wij moeten anders gaan denken over wat wij doen en hoe we bouwen. Om zo min mogelijk materiaal te gebruiken. En liefst het goede materiaal. Weet je, houdt CO2 in zichzelf. Dus is biosourcemateriaal, dat is gewoon supergoed voor ons planeet. Dus zodat je compact en compact en compact wordt, ja, die 6000 stoel die moet nog steeds passen. Dus daar heb ik een beetje wakker gelegen. Maar dat is 3 jaar geleden. Dus maar dat is een eureka moment gekomen dat die 6000 stoelen passen. En dat was gewoon een heel lekker moment. Je begint een tekening en doe 1, 2, 3, 4. Nou, 1, 2, 3. Wat je net vertelde, dat niet alleen jullie als bouwer en de sportorganisatie, maar ook de exploitant. Ja. Dus die heeft hele specifieke wensen ook. Want die moet ook, wanneer de Olympische Spelen weg zijn. Die moet dan nog door kunnen, 15 jaar. Die moet eigenlijk starten. Mm. Zo moet je zien. Nu hebben we het gebouw opgeleverd voor de Olympische Spelen. Ja. Dus die wordt gebruikt voor de zomer. En de Paralympische Spelen ook als training facility. En daarna gaan we weer even een klein beetje bouwen. Omdat naast de watersport hebben we ook 1000 vierkante meter bouldering. Dus klimmen. Maar in de blokstructuur. Oh. We hebben 3 padelbanen. Omdat 3000 stoelen gaan we weghalen. En daar gaan we padel-tennisbanen maken. We hebben fitness. We hebben voetbal 5x5 buiten. En omdat de doel was. En we hebben 2 extra bad gemaakt. Eentje om te leren zwemmen. Dus klein bad, zeg maar, is nog steeds 25 meter. Maar ten opzichte van de Olympisch bad is gewoon kleiner. Omdat in de regio van Saint-Saint-Denis 1 op de 2 kinderen boven 12 jaar kan niet zwemmen. Weet niet hoe moet je zwemmen. Omdat te weinig faciliteit zijn eigenlijk in de departement. Dat was ook bewust keus van Parijs 2024 om te zeggen. We hebben de zwembad nodig. We hebben het zwembad nodig om te leren zwemmen. We hebben het zwembad nodig voor de Olympisch Spel. Laat maar de behoefte combineren en dit verhaal schrijven voor de toekomst. Dus eigenlijk, we hebben een sportcomplex gemaakt. Wat zou jij met een enorm trots gevoel bij de opening zijn van dat zwembad wanneer de Olympische Spelen starten? De eerste wedstrijd. Ja, de eerste wedstrijd. Ja, hè? Ja, ben je daar? Ik kan niet wachten. Ik ben daar. Mijn eerste wedstrijd is zaterdagavond. Waterpolo-wedstrijd. Oh, je hebt daar ingeschreven. Ik heb kaartjes. Ik was netjes ingelood. Je weet welke stoel je gaat zitten. Nee, dat niet. Maar het is wel echt schitterend. Mooi om te horen van je, om wat er allemaal achter zit. Cecilia Groos, architect bij Venhoeven CS. En zij hebben dus als Nederlands bedrijf hebben zij het Olympische zwembad gebouwd. Als enige nieuw gebouw bij de Spelen. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Time anyone has loved me. Oh, Natalie Cole. This will be. Ja, het gaat weer gebeuren hoor. Het was misschien wel een van de meest verrassende televisieprogramma's van het afgelopen jaar. De augurkenkoning. In de reality-serie is het wel en wee in de Amsterdamse tafelzurenfabriek van Kesbeke te zien. Directeur Oost Kesbeke, derde generatie, brengt zijn zoons Camille en Sylvia de fijne kneepjes van het augurkenvak bij, zodat ze straks de zaak kunnen overnemen. Binnenkort dus terug op de buis. Goed nieuws voor wie blij wordt van zuur. 18 april start een nieuw seizoen van de Augurkenkoning. Nou, die nieuwe machines lopen nog steeds niet goed. Nog steeds kloten. Ga maar weg. Nou, kijk, het is toch geen 10 bij 10? Dat is, je bent er niet blind. Welke stommeling doet dat nou? De Augurkenkoning Oost Kesbeke die hangt nu aan de lijn. Hoe is het om te horen, meneer Kesbeke? Nou, als je meneer tegen me zet, ga ik gelijk rechtop zitten. als ik dit... Ja, weet je wat het gek is altijd? Het wordt opgenomen en wij mogen het dan eigenlijk vlak voordat het de buizen komt beoordelen en zien. Ja. En dan denk ik, mijn god, dat ik dat allemaal gezegd heb. Ik weet het dan gewoon allemaal niet meer. Nee, maar ja, je krijgt wel veel reacties erop, toch, Koos? Of niet? Ja, ontzettend veel. Ja. Dat is werkelijk ongekend. Ik hoef helemaal geen BN'er te zijn. Want zo voel ik me niet en dat ben ik ook eigenlijk niet. Maar ben je wel. Als je met dit soort dingen geconfronteerd wordt. En ja, weet je, mensen... Dat is ook wel eens meer gezegd. Mensen zijn eigenlijk zo aardig. Dat vergeten we wel eens. En ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk. Ik maak hele leuke, gekke dingen mee. Wat bijvoorbeeld, noem eens één voorbeeld waarvan je echt zei afgelopen seizoen, dat hadden we niet meegemaakt zonder deze serie. Die storing aan die machines. Dat komt door de camera's. Ja. Nee, nou ja, kijk, je investeert voor een godsvermogen, daar hebben we echt voor gespaard. En ja, en dan ga je naar Duitsland en dan zie je dat allemaal. En dan geef je nog wel een paar dingen dat, nou, dat moet even anders is en dat moet even anders. En dan komt het binnen en dan... Ja, om het allemaal plat te zeggen, ben je zo blij als een aap met zeven lullen. Ja. En dan, nou, dan denk je, nou, het gaat gebeuren en dan gaat alles mis. En geloof me, het is nog veel erger als dat de mensen gezien hebben op de buis. Het was een drama. Maar hoe gaat het nu met die machines dan? Maar goed, en dat was niet gepland natuurlijk. Ja, dat overkomt je dan. Nee, dat snap ik. Maar hoe gaat het nu met die machines? Nou, die machines die werken nog niet. Of ze werken wel, dat zeg ik fout. Ze werken. Maar we hebben nu te maken met ontzettende roestvorming. Terwijl het roestvrij staal moet zijn. Maar wij hebben weer waarschijnlijk een heel speciaal soort roestvrij staal, wat toch maar roest. En daar zitten nog allerlei mankementen aan waar ze nu heel druk mee bezig zijn om dat allemaal te verhelpen. Ja, heb je er wel bij gezegd, het is roestvrij staal bedoeld voor zuur, niet voor water? Ik weet niet wat voor roestvrij staal ze gebruikt hebben, maar het, ja, weet je, en we mopperen natuurlijk veel op die producent. Ja. En dat is eigenlijk best logisch, want hun hebben het tenslotte gemaakt. Maar ja, goed, er zijn een groot aantal onderdelen die zij gewoon bestellen. En ja, waarschijnlijk heb die leverancier die aan onze producent geleverd heeft daar een fout in gemaakt. En ja, daar zijn we nu mee bezig om dat te proberen allemaal te herstellen. Nou, ik weet niet of je kan helpen, want hier in de studio zit toevallig een architect. En die heeft natuurlijk heel veel verstand van bouwen en bouwmaterialen. En die luistert naar jouw verhaal. En die moest al meteen een beetje meeknikken bij dat roesten van RVS. Toen zei ik van, ja, misschien heeft het te maken met zuur. Kan het daarmee te maken hebben, Cecilia? Nou, zuur weet ik niet. Kijk, je hebt roestvrij staal in heel veel gradaties. Ah. En om het niet te moeilijk te maken, wij moeten RVS 304 hebben. En waarschijnlijk hebben ze 316 of 318 geleverd. Oh, allemaal kijk, ingewikkeld. Heb je het al? Ja, maar wat ik dan wel te horen krijg is dat het roestvrij staal vandaag de dag vergeleken met... tussen aanhalingstekens vroeger, dat daar een groot kwaliteitsverschil in zit. Maar goed, daar heb je mee te dealen. En ja, we moeten het gewoon oplossen. Want ik wil niet als mensen... Kijk, bij ons staat de deur altijd open. Iedereen mag in de fabriek kijken, omdat ik vind... Als dat niet mag, heb je wat te verbergen. En dat wil ik absoluut niet. Maar ik wil niet als de mensen binnenkomen en denken van... Wat staat daar voor een berghoutroest, ja, terwijl die nog een jaar oud is. Kan je nog wat toevoegen, Cecilia, hier? Ja, de RWS eigenlijk is sinds een paar jaar verboden in het zwembad. Ja, ik ken alleen maar zwembad. Ja. Ah. Je denkt altijd dat het gaat niet roesten, maar eigenlijk het roest van binnen. En dan houdt niet meer het geweerd. En voor mij was 6 jaar geleden afschuwelijk ongeluk in een zwembad. Oh. Denk ik in Tilburg. Waar eigenlijk een geluidapparaat die op de plafondwijs is gevallen. Is echt een kind of een baby dood. Met roestvrij stalen. Ja, en sindsdien, 5, 6 jaar geleden, ja, weet ik niet meer. En sindsdien is echt verboden in alle zwembad in Nederland om met roestvrijstra iets te bevestigen. Omdat je ziet het niet dat het gaat roesten. Oh. En in alle zwembad dat we nu maken, die enige RVS die toegelaten is, is als je helemaal onder water bent. Dus als je constant onder water bent. En nooit bent, met lucht in aanmerking komt. En nooit meer lucht, komt goed en de rest niet. Dus voor de zuur weet ik niet. Maar inderdaad is niet altijd het verdachte van materiaal. Wist je dat, Oos? Nou ja, kijk, misschien moeten ze de naam wel veranderen. Van, misschien gaat het roesterstaal. Wat gaan we zien in seizoen 2, Oos Kersbeke? Nou, we gaan... jeetje, Mina, er zat zoveel te gebeuren. Nou, je ziet mijn zonen natuurlijk, die verder bezig zijn met de opleiding en waarvan alles gebeurt. We gaan met z'n allen naar Lissabon. Dat was ook wel een hele happening. Ja, en weet je, ze zijn natuurlijk meester in om te filmen als er iets misgaat. Nou, en geloof me, er gaat natuurlijk veel mis. Wat wel mooi is, ik spreek jou nu voor de tweede keer deze week. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Want afgelopen dinsdag waren we bij de gemeente Amsterdam. Waar je een pact hebt getekend om mensen van het mbo stageplekken ook te bieden. Want niet alleen hbo mensen hebben stage nodig, maar ook mbo studenten. Je was heel gepassioneerd daarover. En je vond het heel belangrijk dat het ook gebeurde. Ook bij een relatief klein bedrijf als jouw bedrijf. Waarom vond je het zo belangrijk dat ook juist mbo'ers die stageplek kunnen krijgen? Nou, ik vind stagiaires, zeker in het mbo, dat is toch wel de toekomst van Nederland. En ik vind het werkelijk bespottelijk dat kinderen of jonge mensen gewoon de deur gewezen worden. En dat bedrijven gewoon zeggen dat ze geen plek hebben. Ik heb altijd het idee, er zijn heel veel bedrijven, die hebben er eigenlijk helemaal geen zin in. Want die denken altijd, het is heel veel werk en ik moet zo'n jongere aan de arm nemen en hem de hele dag begeleiden. Dat is allemaal klinkklare onzin. Wij werken heel veel met mbo'ers en wij hebben er hele positieve resultaten mee. Maar het ergste van alles vind ik dat ze gewoon moeilijk aan de bak kunnen komen. En daar moeten we veranderingen in brengen. En dat is wel een onderdeel van de zaak. Je moet ze ook belonen. Voor het werk dat wat ze doen. Want dit is altijd een win-win situatie. Als jij die mensen gewoon met respect en als volwaardige behandelt, dan werken ze ook als een volwaardige. En dan moet je ze ook volwaardig voor betalen. Want het kan toch niet zo zijn dat je een berg stagiaires in de rond hebt lopen en je geeft ze een pot augurken mee als ze klaar zijn. Dat kan niet. Oost Kersbeke, dankjewel. Het nieuwe seizoen van de Augurkenkoning is vanaf donderdag 18 april iedere week te zien. 8:30, RTL 5. Dankjewel, Oos. Dankjewel, kerel. J'ai bien compris le poids des mots, à chacun son fardeau. Je ne regarderai plus derrière moi s'il le faut, je roulerai sans rétro. Mais le temps a tout effacé. Avec le temps tout s'en va. J'aimerais te parler de ces choses qui s'en vont et ne reviennent pas. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho. Je vois les gens, m'ont-ils remarqué? Là sur le banc, nulle part où aller. Dans la spirale qui m'emporte, voudrais m'envoler. Et puis la vie vient et balaye les souvenirs de notre enfance. Quand j'étais gosse, moi je pensais que rien n'avait d'importance. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho. Dernier métro, Kenji Girac en Jims op NPO Radio 1. Straks de onderzoeksdoorbraak die de wereldwijde pers haalde. In Maastricht namelijk werd voor het eerst een synthetische embryo-tweeling gekweekt. Wat betekent dat? Erik de Vrij weet er alles van en wat kan je ermee? En volg koning Arjan Dwarshuis met de meest intrigerende vogelverhalen. Nu eerst het NMS Journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Voor het eerst zijn er vrachtwagens met noodhulp via het noorden Gaza binnengegaan. Dat gebeurde gisteren bij grenspost Erez, zegt het Israëlische leger dat ook beelden heeft gedeeld. De grensovergang was dicht sinds het begin van de oorlog. Nederland maakt dit jaar 1 miljard euro extra vrij voor militaire hulp aan Oekraïne, zegt demissionair premier Rutte op sociale media. Hij heeft het nieuws al verteld aan de Oekraïnse president Zelensky. En met het miljard komt het totaal aan militaire steun voor Oekraïne dit jaar uit op 3 miljard euro. Siewert van Linde zegt dat hij zichzelf niet zal laten verdedigen in de rechtszaak tegen hem en zijn zakenpartners over de omstreden mondkapjesdeal. In een uitgebreid interview met het FD zegt hij geen geld te hebben voor een advocaat. Hij zegt rond te moeten komen van 15 euro per week. En van Linde verdiende miljoenen aan de deal, terwijl hij deed alsof er geen winstoogmerk was. En na afloop van de Supercup in Saoedi-Arabië is een speler van een voetbalclub met een voorwerp geslagen door een supporter. Op videobeelden lijkt de man een zweep of riem vast te hebben, waarmee hij twee keer uithaalt naar Marokkaans international Hamdallah. Die spoot daarvoor nog met een fles water richting de fan. Of de toeschouwer is opgepakt, dat is niet bekend. Ja, het zag eruit als een riem, moet ik zeggen. Maar goed, we weten het niet. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, de files. Ja, er staat 400 kilometer file. Het is weer vrij druk op de weg. De langste files staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A20 bij Rotterdam is weer vrij richting Gouda. Na een ongeluk voor Nieuwekerk en de IJssel nog 10 minuten oponthoud. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de drukte op de Keukenhof. En op de N307 Lelystad richting Kampen voor de aansluiting met de N50 een kwartier vertraging. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, we zitten hier met echt wel baanbrekers, hoor. Eerder al een gesprek over het zwembad in Parijs. Heel innovatief. Een Nederlands bedrijf dat het maakt. Een Nederlands architectenbureau. En nu gaat het over Nederlandse wetenschappers die het gelukt is om een synthetische menselijke tweelingembryo te kweken. Mondvol. Klinkt ingewikkeld. Is het ook. Uit stamcellen, dus zonder dat er een eicel of spermacel aan te pas kwam, hebben de wetenschappers een embryostructuur weten te creëren. Projectleider is Erik Vrij van de Maastricht Universiteit. University moet ik zeggen, excuus. Misschien moeten we gewoon bij het begin beginnen. Waarom willen jullie dit? Waarom willen jullie dus een synthetische tweelingembryo kweken? Ja, dat is een goede vraag. Veel van de vroege embryonale ontwikkeling weten we niet hoe dat werkt. Dus de eerste 2 weken, dat is eigenlijk een soort black box. En als je onderzoek met natuurlijke embryo's wil doen, daar zijn er gewoon erg weinig van beschikbaar. En ligt dit ethisch ook gevoelig? Dus als je dan modellen kan maken uit stamcellen, wat we hebben gedaan, dan geeft dat heel veel nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. En daarmee kunnen we dus die vroege embryonale ontwikkeling beter leren begrijpen. Dus eigenlijk is het doel van dit wetenschappelijk experiment is om vooral die eerste 2 weken van embryonale groei te begrijpen. Ja, exact. Ja. Oké. En als 100% begrijpen is, wat voor stap hebben we nu gezet dan met deze synthetische tweelingembryo? Ja, dat is moeilijk te zeggen, wanneer je alles weet natuurlijk. Maar we wisten er eigenlijk nog heel weinig van. Dus in muizen wisten dat wel, maar in menselijke embryonale ontwikkeling niet. En dan vooral dat moment van de innesteling en direct daarna. En dat is ook meteen het meest interessante tijdbestek. Want daar denken we dat de meeste, als een zwangerschap uitblijft, dat daar dan de oorzaak ligt. Dus het niet innestelen van het embryo. Of het niet goed innestelen van het embryo. Wat hebben jullie precies gevonden waardoor je kan spreken van een doorbraak? Dat is specifiek ligt dat op die tweeling-embryo-modellen. Dus we noemen het wel modellen, want het zijn geen echte embryo's. Ze worden uit stamcellen vervaardigd. En ze lijken heel erg op een embryo. Maar ze zijn het niet? Ze zijn het niet, nee. Want ze gaan ongeveer dezelfde ontwikkeling door. Maar er zijn nuanceverschillen. Desalniettemin zijn het hele goede modellen. Want er zijn maar kleine verschilletjes en die moeten we nog beter in kaart brengen. Maar we weten dat ze niet verder ontwikkelen dan 2 weken momenteel. En dat is precies de periode die jullie nodig hebben. Exact. Dus daardoor zijn ze ook heel bruikbaar momenteel. Wat zie je dan? Waar kijk je naar? Je kijkt naar eicellen dus eigenlijk. Ja, dat stadium slaan we over. Want je begint eigenlijk met stamcellen of een ieder type cel. Die kun je terugzetten naar een hele vroege toestand. Waarin die eigenlijk alles nog kan worden. Dus alle weefsels, hè, of hart of beenmerg. En die toestand, die cellen laten we samen klonteren. Tot een klein klompje cellen. En dan gooi je daar de juiste signaalmoleculen bij. Dus eigenlijk een cocktail van stofjes. En dan gaat het klompje cellen vormt dan eigenlijk iets wat op een embryo lijkt. Dus dat begint met een klein blaasje. Dus dan beginnen de eerste cellen die later de placenta of de moederkoek vormen. Die beginnen zich te vormen. En dat blaasje zet uit. En daarin zit eigenlijk een klompje cellen dat het embryo wordt. Dus dat blaasje is het stadium eigenlijk wanneer die dus moet innestelen. En dat zien we dus als je onder een microscoop kijkt. Dan zie je dat gebeuren. Mm. En dat kunnen we nu live volgen onder een microscoop. Omdat we dat buiten de baarmoeder hebben weten te repliceren. En uiteindelijk is de bedoeling dus dat je dus meer leert over die eerste 2 weken van de zwangerschap, of juist niet. Kun je ook al, het is misschien wat vroeg, want het is nog maar net ontwikkeld, maar kun je al een inschatting maken wanneer daar wanneer je daar nieuwe kennis uit haalt? Ja, nou, we hebben nu iets nieuws gevonden, want specifiek voor tweelingembryo's, 1-eigen tweelingen, daar weten we heel weinig van. Hoe die zich ontwikkelen en wanneer precies, wanneer dat ontstaat. Dus we weten ze moeten ergens splitsen. En we hebben ongeveer een idee wanneer. Maar je kunt dat niet onderzoeken met natuurlijke embryo's, omdat er gewoon zo weinig gebeurt. Dus maar maximaal 0,5% van de embryo's. Ja, dat wordt uiteindelijk een eenling, een eigen tweeling. Maar doordat wij met deze stamcelmodellen zoveel tegelijkertijd kunnen kweken, dus duizenden tegelijk op een kweekbakje, zien we dus ook dit soort bijzondere fenomenen zien we eigenlijk gebeuren in het lab. Wat we vervolgens hebben gedaan is condities eigenlijk getest, eigenlijk gescreend, dus dat je allerlei stofjes en combinaties test je, waarmee we dus dit aantal kunnen verhogen tot wel 1 op de 5. Embryo-modellen vormt zich dan zo'n 1-eigen tweeling-embryo. En dan kun je ze goed gaan bestuderen. En wat we daar dus zien, dat is eigenlijk nieuw, is dat wanneer die zich precies splitst. Dus tijdens de uitzetting van dat vroege blaasje, waar ik net over had. Als dat versneld gebeurt, dan trekt dat eigenlijk dat klompje cellen, wat het embryo wordt later, dan trekt dat uit elkaar. En we zien dat voornamelijk dat in 2 splitst. Maar we zien ook af en toe dat het in 3 of zelfs 4 splitst. Het zou dan 1-eigen drielingen en vierlingen zijn. Dus het ontstaan van een 1-eigen tweeling hangt wellicht samen met de snelheid waarmee iets gesplitst wordt. Ja, de snelheid waarmee dat blaasje uitzet. Ja. En dat wisten we nog niet. Nee. En hoe goed die cellen dus aan elkaar zitten. Ja. Dat snelheid dus iets te maken heeft met tweeling. En heeft het ook te maken dat je een tweeling-embryo, noem maar even zo, want voor de mensen die later inschakelen, het gaat niet om echte embryo's. Het gaat dus om stamcellen die zo zijn gekweekt of zo zijn gemaakt, waardoor jullie onderzoek kunnen doen. Ja. Maar heeft het ook te maken met het feit dat als je een tweeling hebt, dat je ook verschillende ontwikkelingsvormen kan waarnemen in eenzelfde oorsprong? Ja, dat is een goede vraag. Dus dank je. Ja, nee, er kunnen verschillen zijn in de data tussen, tussen die twee, zeg maar. De ene kan bijvoorbeeld net iets groter zijn dan de andere. En mogelijk heeft dat ook zijn uitwerking op de latere groei van een embryo. En dat weten we nog niet. Dus dat soort dingen kunnen we nu gaan onderzoeken. En ook de innesteling, want daar gaat het vaak bij de innesteling. Denken we dat daar de oorzaak ligt van complicaties later in een tweelingzwangerschap. Mm. Voornamelijk als die de placenta delen. En dat is ongeveer 3/4 van de eneiige tweelingembryo's. Die deelt één placenta. Ja, dat brengt maar vaak complicaties met zich mee. En waardoor dat komt, dat hopen we nu te kunnen onderzoeken. Doordat we dit soort embryomodellen en die tweelingembryomodellen dus ook kunnen laten innestelen. We kunnen dat nabootsen in het lab. Ja. Heeft jullie onderzoek ook een beetje in het buitenland stof doen opwaaien of niet? Onder onze collega-wetenschappers dat wel. Dat ook, maar niet in de reguliere media. Dat is nog niet opgepikt. Dus dat, maar het is sowieso een hele belangrijke vinding. Dus het zal wel opgepikt worden sowieso in dit... En ook het ethische aspect natuurlijk. Jij zei net inderdaad, het zijn geen echte embryo's. Dus hier speelt het gewoon minder. Maar kan dit wel, wat mensen kunnen wel gaan zeggen. Ja, je bent dan met leven aan het zollen. Ja, precies. Ja, dat ze horen het wel eens. Het is natuurlijk ook leven, want de cellen leven. Zijn in principe in leven. Maar ze kunnen momenteel niet uitgroeien verder. Dus het zijn echt modellen. En hele bruikbare, goede modellen van een embryo. Maar ja, de ontwikkelingen gaan momenteel heel snel. En we weten dus ook niet over een paar jaar waar we dan staan. En hoe ver ze zich dan kunnen ontwikkelen. En dat kan best wel een stukje verder zijn. Ja, had je dit verwacht nu al zo snel eigenlijk? Het resultaat wat je nu hebt? Dit vonden we, ja, het is eigenlijk een toevallige bevinding 1,5 jaar geleden ongeveer. Mm-hmm. Dus het, voor onderzoeksprincipe is dat vrij snel eigenlijk. Dat we tot de eerste bevinding en de publicatie. Dus wie weet wat er nog meer vinden. We hebben nu een mooi model in handen. En daarmee kunnen we dus allerlei richtingen van onderzoek in betreden. Even toch voor mij, om het nog concreet te maken. Ik snap dat het gaat over het willen begrijpen van die eerste 2 weken van conceptie. Van embryonale ontwikkeling. Dat weten we helemaal niks van eigenlijk nu. Mm-hmm. Wat is het doel? Wat gaan we uiteindelijk leren van jullie ontwikkeling? Dat kan dus meerdere kanten op. Dus wat ligt bijvoorbeeld een mogelijkheid? Het IVF kweekmedium. Of in ieder geval door de IVF kweekcondities heb je sowieso iets meer eneiige tweelingen. De kans is groter daarop. Omdat dat veel groter risico op complicaties geeft bij vrouwen, zou je bijvoorbeeld voor kunnen kiezen, kunnen we ook kunnen we het ook voorkomen dat een eneiige tweeling zich vormt. Dus als we die... Als je de snelheid van de splitsing kan beheersen. Precies, ja. Kunnen we iets in het medium toevoegen bijvoorbeeld, waardoor die kans kleiner wordt. En uiteraard, we willen geen eneiige tweelingen voorkomen. Dat natuurlijk is een heel mooi fenomeen in de natuur. En is ook, lijkt vrij exclusief voor mensen te zijn, voor ons. Bij dieren gebeurt het heel zeldzaam. Maar het zou dan echt in een IVF-traject zijn. Dus dan zouden vrouwen mogelijk een keuze kunnen hebben om die kans te verminderen. Er is nog veel te onderzoeken naar deze synthetische embryo's, de tweelingembryo's. Je hoorde Erik Vrij van de Maastricht University. Dankjewel. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy uit 1989. Het is inmiddels 13 minuten voor vier en de vaste luisteraars weten wat nu gaat gebeuren. Dat is elke vrijdag, zelfde tijdstip ongeveer. Dan hoor je dit. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. En voor degenen die het gemist hebben vorige week, kan me niet voorstellen, want iedereen luistert natuurlijk elke week trouw tussen 2 en 4 aan dit programma. Maar Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning, die zegt, Arjan, je bent niet naast me deze keer, maar je bent op locatie. Nee. Je hebt het volgende week ben ik er weer, hoor. Ja, dat weet ik ook. Je bent begonnen met een soort drieluik over klauwen en poten van vogels. Ik fris eerst even je geheugen op, want ik zag wat verwarring in je ogen toen ik de anatomie van de vogelpoten besprak. Dus laten we even teruggaan naar waar we gebleven waren. Dat is dat dus vogels hebben wel degelijk knieën. Alleen wat wij aanzien voor de knie, dat is bij de vogel de enkel. En het onderbeen wat wij aanzien bij een vogel, dat is eigenlijk het middenvoetsbeen. En snap je het nog? Ik snap het. Knikt een vogelpoot dus precies de andere kant op dan onze benen. Onze onderbeen knikt naar achter bij een vogel naar voren. Maar dat is dus eigenlijk het middenvoetsbeen. En dan komen we dus aan bij het meest interessante deel van de vogelpoot. Namelijk de tenen. Wat dus in feite zijn voet is. Daar loopt hij op, daar zit hij op. En wat is nou de norm bij vogels? Over het algemeen hebben ze 3 tenen naar voren en eentje naar achter. Ja. En die achterteen, daar zijn allemaal varianten van. Dus het kan een kleine stompje zijn met een nageltje eraan. Maar het kan ook een waanzinnig groot wapen zijn. En dat is een fantastisch voorbeeld, vind ik altijd. De zeearend, die natuurlijk in staat moet zijn om een grauwe gans te pakken en te doden met die poten. En die een karper van 20 kilo uit het water moet kunnen optillen. En daarvoor heeft hij dus een achterteen die echt groter is dan bijna dan jouw duim. En de nagel is dat is echt die is zo lang bijna als jouw vinger. En als dat beest zijn poten om jouw arm zou zetten en je zou geen bescherming hebben, dan gaat die echt tot het bot moeiteloos erin. Dat is de zeearend. Ja, ik zit te kijken naar die foto van een poot van een zeearend met die zwarte nagels met die jij zegt bijna zo. Het is echt groter dan je duim. Die achternagel. Ja. Besef. En wacht maar, wat ik dit is niet eens de grootste arend, want we hebben een drieluik. En volgende week kom ik met nog iets veel extremers. Maar okay. Dit is even voor nu om te laten zien, dit hebben we gewoon in Nederland. We hebben dus de zeearend keerde terug in 2006. En inmiddels hebben we 36 paar. En als jij naar een groot waterrijk gebied in Nederland gaat, kan je dit gewoon met eigen ogen zien. Dus dat vind ik gewoon best wel heel vet. Maar jij zegt maar, dus 2 naar voren, 1 naar achter, is niet bij elke vogel zo. 3 naar voren. 3 naar voren, 3 naar 1 voren. Naar achter. Oh ja, dat is het, ja. Maar je hebt ook vogels die hebben alleen die 3 tenen en missen die achterteen. Dus je hebt, en dat zit hem in de naam, je hebt namelijk de 3-teen meeuw en de drieteen strandloper. En nu heb ik dat... Ja, dit is de herrie die een drieteen meeuw kan maken. Bij de kolonies, op de kliffen van Engeland. Maar het grappige is, ik had dus geen idee waarom ze dat nou hebben. En waarom hebben ze nou niet die achterteen? Dus ik ben daar een beetje ingedoken. En het antwoord is, ik heb geen idee, bij de drieteenmeeuw. Maar bij de drieteen strandloper heb ik het wel kunnen achterhalen. En dat zit hem in de manier van fourageren. Dus iedereen hier die zit te luisteren kent denk ik wel... als je een keer over het strand hebt gelopen... dan heb je van die groepjes, hele gezellige strandlopers... die rennen de hele tijd met dat filmlaagje water langs de vloedlijn mee... bij een golf en dan, en daar pikken ze dan voedsel vanaf. Dat ziet er heel gezellig uit. En ze lijken een beetje op zo'n een speelt met zo van die roterende pootjes. Ja. En die manier van rennen... Dat kunnen die drieteensters echt alleen doordat ze die achterteen nagel missen. Dus dat kunnen bijvoorbeeld bonte strandlopers die heel erg op ze lijken. Die kunnen dat niet. Dus dat is de reden. En dan zijn er nog vogels met... en dat zijn vooral bij klimmers. Die twee poten naar voren en twee naar achter hebben. En dat is bij de spechten zo. Dus de grote bonte specht, anatomisch natuurlijk sowieso een wonder... Die hebben twee tenen naar voren, twee naar achter. Daardoor kunnen ze heel goed grip houden op de boom. Maar het grappige is, het is niet het enige wat die specht heeft... om goed grip te houden op die boom. Ze hebben dus ook hele stugge staartpennen... met soort priemvormige punten op die staartpennen. En die drukken ze als het ware tegen de stam. En die punten die zorgen nog voor extra oppervlak tegen die schors aan. En dat in combinatie met die poten zorgt dat zo'n specht... moeiteloos heen en weer over zo'n verticale boomstam kan rennen. Heeft de boomkruiper dat ook, Adriaan? De boomkruiper heeft dat niet. Die heeft één achterteennagel. Of één achterteen met een hele lange nagel. Oh. En grappig genoeg kan de boomkruiper alleen omhoog kruipen. En nu is dit een goede vraag van jou. Want misschien is dat wel de reden dat die dat niet kan. Ga ik uitzoeken. Kom ik volgende week op terug. Hey, en dan zijn er natuurlijk een paar hele vette uitzonderingen. Ja. En mijn favoriet is de visarend. Dus je hebt wel eens misschien van die filmpjes gezien. Dan zie je een visarend, die komt zo aanzeilen... en die grijpt zo'n vis uit het water. Maar als je dan goed kijkt, zie je dat die aankomt zetten... met vier tenen eigenlijk, als een gespreide klauw eigenlijk. Ja. En dan, als die dan die vis heeft... dan kan die zijn achterteennagel, die kan die een kwartslag... kan die naar achter draaien uit de kom, als het ware... Om meer grip op die vis te hebben. Dus die visarend, die kan die teen, kan die bizar helemaal naar achter draaien. En zo heeft die nog meer grip. Ja, en dan zijn er natuurlijk tal van aanpassingen bij vogels tussen die tenen. Want je hebt natuurlijk watervogels. Als die gewoon de poot van zo'n drieteenstrandloper of een roofvogel zouden hebben... ja, dan zouden ze helemaal geen tractie hebben in dat water. Dus bijvoorbeeld een aalscholver. Nou, dat is ook leuk om even voor de luisteraar te googlen. Zo'n poot van een aalscholver, die heeft echt bizar grote poten... met enorme zwemvliezen ertussen. Oh. En daarmee kan hij dus... meer dan 45 meter diep duiken. Zo. En snelheden van tientallen kilometers per uur halen. En het grappige is, een fut bijvoorbeeld, die kan iets vergelijkbaars, maar die heeft juist weer gelopte tenen. Dus niet van die zwemvliezen, maar een soort lobben rondom zijn tenen. En over die speciale aanpassingen in die tenen ga ik het volgende week hebben. Want er zijn nog een paar briljante... aanpassingen over de grens. Nou, ik vond dit al briljant hoor. Echt heerlijk. Dankjewel, Arjan Dwarshuis. Volgende week, dan zijn we er weer met nieuwe verhalen, nieuwe muziek, nieuwe avonturen. Ik zeg tot volgende week. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Banken moeten financiering van terrorisme tegengaan. Wij zijn ook wettelijk verplicht om transacties te screenen. En houden daarom het gedrag van hun klanten in de gaten. Hoe kunnen we nou eigenlijk die terrorist aan zijn financiële transacties herkennen? Maar werkt dit systeem wel? Het was echt wel de hoofdvraag van wie is die Abdelhamid?